أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. صدق الله العظيم. سورة الكهف بنزل سما سفارا بنزل سلويس نمبر آيات. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ. دنیا دا تمام نعمتنا وغیرہ دا عیش و عشرت خوشحالی خفقان دا ہر سو عارضی دی او فانی دی. او دیر پا تلوار باندے بدلی دن کی او ختمی دن کی دی. مثال ادا سے ہوگا نا کہ او چکرس از مکرہ او پا دے باران اوشو ناگا نا پاگے کی شنکے زرغون شوے ونے اوشوے پسلن اوشو دا اوبو ساس کی دا خور سر گٹ شو او شنکے زرغون شوی خکل خکل شنشن باغونا شن فصلنا میوے تیار شو. انسان کی و تگوری میں دا ازرق خوشحالی گی عجیبر او نقی وی خدا شنکے منکے لگے روزے کی تیری شی نبیاد دے رنگ رو رو پزیری دوشی اگر شن شوخ رنگ پزیڑے دوشی اور دا زیڑے دو نرست دیا دا فصل پا اچھی دوشی اور دا اچھی دو نرست دیا نمبر پی راشی چی دا پلور اوری بلیشی اور دا ریبل نرست دیا دن شی زر زر شی زر زر شی دا تصور کے نرازی کی دے دے کہ ابل سونشن فصل والا رو سمر مدے دا افکارے رو اچھا کلاس از مکہ بیا پاتی شی او دا رشن کے نام نشان ختم شی. بس دقا حال دا دنیا دا زیب و زینت ہو گنا پدے ظاہری دول دال بان خلق عاشقان شی نا انسانان دا سے پیدا شی وارا وارا تیغی لکر از مکی تیروت باسی ما شمان پیدا شی سورا دے پس دلموتی شی ہر طرف تا چی گور اخکول اخکول اخکاری آدا ظلمی توب سورا دے پس بیا دا خشتا مخ و دا خشتا سرگی رو رو چوچے چوچے شی آدا مخ گنجی گنجی شی آدا بیا نظرم کار پریوی وگنم کار پریوی آدا سورا دے پس کتا پریوی اگا حسن و جمال اگا ختم شو او سورہ دے پس ہو رہے کہ فلانے وفات شوے دے دمرا بجے جنازرہ اگا دول دا لاب ختم شو کل کل خلق پیدا شو لال فنا شو. ندا سے بھئی اور از راشی سے دا طول دنیا با اللہ پاک ختم جی لیکن یو یو انسان جی پیدا کی گا و فنا کی گی پا آغا قیامت را دی و پر یہ طول عالم با یو قیامت راشی هر انسان چې وفات شو په د قیامت راغی من ماتا فقد قامت قیامته څوک چې وفات شو په د قیامت راغی دا قیامت صغرا دی د یو کس قیامت دی او د دې ټول عالم مرګ چې راشي نو دې ته قیامت کبرا وایي غټ قیامت واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء بيان كفيت مثال واضرب لهم مثلا بيان كفيت مثال مثل الحياة الدنيا كما إن مثال ده زندگي ده دنيا فشان كده عبوري أنزلناه من السماء كمن ده اسمان ده طرفنا نازل كريني فاختلط به نبات الارض فلي ابو سرك ادوشي شنكي ذزمكي فاختلط به فس قدوشي فلي ابو باني نبات الارض شنكي ذزمكي فاصبح هشيما تذروه الرياح فس اغرديه سبالا فاصبح هشيما فس اغرديه سبالا زرزرا تذروه الرياح في هوا جاني والو زي بست دور شو نار الوالو وكان الله على كل شيء مقتدرا او الله پاک پا هر چیز بعد قادر رے چکل الله غواری پیدائے کی چکل الله غواری نو پنائے کی المال والبنون زینة الحياة الدنيا مال او بزامن زینت الحیات الدنیا دا دنیا دول ڈالنے دا دنیا دا زندگی دول ڈالنے المال والبنون زینت الحیات الدنیا دا مال او زامن زینت الحیات الدنیا دا دنیا دا زندگی زینت دے کم مال نوی دول دی نشتا سوکے تپوس نکے زامن دے نوی دغ سے پاتے ڈول ڈال نشترے زینت دا دنیا دا زندگی نشترے اور کہ گھر مال بچ دی اور ڈیر مال در کرے مزدار کیا پر نظر کے بخخ کارے دا دنیا دار و خلق پر نظر کے بخخ کارے مالدار ہم دے بچی ہم گھر دی نو مال او اولاد که ده شریعت مطابق کوئی نو دیر لوی نعمت دی که مال اللہ در کری ده شریعت مطابق دی گتری و ده شریعت مطابق لگے دیر لوی نعمت دی خدا خدا دا دنیا که تو خدا دا عقبا آخرت پہ جوڑی دی دارنگ بچی که نیکان وی پابند شریعت وی نو دا بچی هم یو لوی نعمت دی او که مخالف د شریعت وی نو دواړه لړمانان دي مالم لړمانان او دا زامنم لړمانان چې مخالف د شریعت شي که د چا عقیده صحیح وي یو الله مني د الله حکمونه مني د پیغمبر علیه السلام په نورانی طریقو باندې ژوند تېری د مال او د بچی دواړه د دنیا د آخرت د خیګنې لپاره دا ډېر دي او که عقیده یې صحیح نه وي نو دا دواړه وبالې جان یو سړی چې روغ جوړ وي صحتمند وي نو سکه غوړي والا ورکوه طاقت کسېږي بې پی ورکه پیروے ورکا کچھ ورکا سچے غوڑی ورکا دے و طاقت کیشی او کدی او سری سینہ خراب ہے تو نرس سخی گی او تو نتیم ورکے سچے غوڑی مورکے پیروے مورکے بل رس بسر اخری مر بشی تو دے روغ بندر پارا دا سیزن دا طاقت دیو دے رنزور دا پارا دا حلاکت دی نو مال اولاد دا صحیح عقیدے والا دا پارا دا طاقت دی او دا غلط عقیده دا پارا لچا عقیدہ خرابرا داغر پارا وبال جان دے ہم فدی مال و فدی بچو ہے اللہ ویو تکی تو ارچا لدے اللہ مال وور کی او بچی دے بور کی خود نے کہہ رہا پارا اور چھ سوال کہنا دا اللہ نے منگر سوال مکو پورا سوال کہو یا اللہ نیکان بچی راکے نیک عمل صالح بچی راکے دا سوال دا موئے کہ خدای یو زویرا یا اللہ یو لسا تزامن را اور دا نوئے کہ خبیو کا بدوی چھ دا سوال کہنا خدای بہتر کی خطاب پہ ہوئی یا یو مالدار سرے ہوئی دا بچی نو نیکانو بزرگانو تا بینوی چھے دعا راتاو کچھ خدای زامن را کی داکترانو تا موی دارو جرمن را لو کچھ زامن موش خون نکی رن اخیر چاواتا یہ حج للعرشا را حجیر اصد پخواہ کچھ دعا چھے نو قبلی گی زیبا خدای در کی لارو حجیر اصد پخواہ کچھ ادھر یا اللہ زویرا کی دخل تندانو اسے نیک بچے راکی تو یہ زویرہ کی چرا سے زویر خلے والا ورک حج نرانے زویر شو دیر خوش آلے شو نیاز بین زویر دیر ابو دا پسر پنیاز لوے شو دا جہاد نا کر دیا شو روک لی ہر چا سر جنگ جگڑی گلے دے پلار لرات لی اور پلار تے بابا لا مال حال ما پس انتقالو کا خما پس یو دیگا اگر یہ بچی لا عرصت تاری سبر کہو کہ کمی پوری زینو زمانی مانا پا تو لرسو ساری بل سوکی بس سات پا سات لات پا سے لگے گلے مانا چی خرس ایکم چند ربا ایکم یو سریو تنیسی تیو کچھ گورا دا پلار مخفا کوا دستان پار دمرا دمرا نیکان و بزرگان و ندعا گانی بسی داکتران و آخر ستان پار حج لنارو در حج ریاست تخواکر اللہ نے غسل تسوال کر لیگی دا پلار مخا پکوا خاوی حجر اسود پاکی سوال قبلی گی دے آو لارے بابا مال حج داخلو کا بابا خوشا لکی چی دا خوش بزرگ شو حج لگی داخلے والاو کل دا ویلے گا دا حجر اسود پخوا کی ہو دے دا یا اللہ کی کلی تدم چی دا میلو مری لارے یا دو دا دا غی حجر اسود پخوا کی پلار دا اللہ نا دا بچے غصتے ہو اور دا بچے لارو دا آغی حجر اصد پاکے وی خوایا دا بیلو مر کے مات اخلاص کی چی وردم چی مری دا سوال نیم گر مکہ پورا سوال کہ یا اللہ بچی را کے خونے کا عمل صالحا دندار بچی را کے نو دا سال پارا دا دنیا دا آخرت زینت تے اور کبدا ملو نو بیا بیکارا شیری یہ بدعمل ازوی چی ملشی پلاب تخلاص شی لکا غاق تی پا استو دا درد خلاص شی یو دا پلاب زود اس وزی دا ناغوزوی تیدا سوی ناغوزوی و تی بدعمل پلاب شی ملشی زوی تخلاص شی شیری و تولتکو یہ تبا ملشو دا بدعمل خلاص شی اللہ لی دا ارشا بچی نیکان کی المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن زینت دی دا دنیا دا زندگی والباقیات الصالحات خیر عند ربکا او باقی پاتی کی دن کی نیک عملنا خیر بہتر دی عند ربکا ساد رب پا نزبان دی ثوابا دا جہت دا بدلینا و خیر عملا او بہترین توقع را دا نیک عمال دا بہترین توقع ذریعہ را مرگ نہ رستو مال اولاد پکار نہ راضی پس دا مرگا دا مال دن پکار نہ راضی اور دا اولاد دن پکار نہ راضی نیک اعمال بڑے پکار راضی تو حدیث مبارک کے راغلی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله دا کلمات باقیات الصالحات تھی یہ مثال پتور ہوئے یعنی تمام اعمال صالحہ نیک اعمال دا باقیات الصالحات تھی علم اوکا نور سے اوکھیا ستا دا مرگ نرستو ستا عمل ناما کی بدا دے سواب لکلی شی چی چا تا دا سبق خولی وغی پا دا سبق عمل کی ستا شاگردان بھی بدا عمل نخط میدن کرے باقیات الصالحات یو نیک طریقہ شروع کا اور پاہ طریقہ بخلق عملو نکی داستا باقیات الصالحات یو جماعت جوڑ کا یو مدرسہ جوڑ کا یو سرائے جوڑ کا یو لارہ جوڑ کا پاہے کے بخلق پیدا اقلی اور باقیات الصالحات بسکار پارے نیکان بچی دا بچوں پر نیکے بانے تربیت و پرورش کا داستا دا پارا باقیات و صالحات. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ باقیات و صالحات زیاد نہ زیاد جمع کا مرگر و عرض سے باقیات و صالحات سے شہرے پیغمبر علیہ السلام او فرمائی سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ دا طول باقیات الصالحات کی. بل حدیث مبارک کے راجی نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی پیغمبر علیہ السلام فرمائی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دا باقیات الصالحات تھی. بل حدیث مبارک کے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پیغمبر علیہ السلام فرمائی زما پلی دا تمام چیزوں زیاد محبوب دے دا اگی چیزوں چنور پہ لگی پٹولا دنیا لگی یعنی تمام دنیا نا دا ذکر افضل دے بہتر دے محبوب دے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم دا دیر دے روایا ذکر چی دا یو کم سل دا بیمارو دروازہ پدے بندی گی تکلیفو نا پدے لے رکی گی کہ پدے کے دا سولو نا کم درجی تکلیف ہم دے یو غم دے یو ہم دے غم آگے غم تو وہی سے وجہ معلوم ہے تو سڑے خفنا سے جاری بولے خفے تنے خبر پلار میں وفات شوئے تو اس وجہ معلوم ہے کہ پلار وفات تھے تو دے غم جن دے بلی او بندہ غم جن ناس تھے بولے خفے ہوئی فضا نہ پہ گم خضر میں ڈوب ڈوب کی جو خفے چارہ تصویر نہیں سم چانی دیئے دے حیث وجہ نشکا خضر میں خفہ دے دا بلا وجہ خفتان دے تو ہم ہوئی بدلے ہم علاج ہم فلا حول ولا قوة الا باللہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت پہ چلے یہ آیات کے باقیات الصالحات نہ مراد مطلق اعمال صالحہ نیک اعمال کہ پڑھے کے نہ کلمات شامل جو نور لے کے پکی ہوں گی پنج وقت مل باقیات الصالحات بس نور اعمال ہم نیک اعمال دا اللہ پنیز باقی دی اور دا نور دنیا فانی دا. سبحان اللہ یہ مختصر کلمہ دا سلیمان علیہ السلام کا اللہ یو لوی تخت ور کرو شپگل کا کورسے وا پاگے تخت پرتے وی عالمان با پناستو اور پمنس کے سلیمان علیہ السلام با ناستو خدا دیر عاجزے نے بے سرخ کتا کرو یو ذل پا ہوا دا تخت روانو دو میاشت مزل بے پروس کے کو دیتا ہوا روان نے فزمکے اور سادہ سڑے رہے کی وے کہتے تھے تو انہوں مزیدار تخت ہوا روان سبحان اللہ بے راجی بلے اے سبحان اللہ ہوا دا تد اپنے دا الفاظ یور سلیمان علیہ السلام تے رسول سلیمان علیہ السلام ہوا تا حکموں کے لما تخت دے سلیتوا کی کیلا لك سات پستخ دا غخواتي كيناس حكم وشهداء سليما لراولي سليما لراول سليما عليه السلام تاسي اغو يريد ما خوش نوي ناخ كل خبر خطرناك خبر ملا سليما توان اغو ماخ كل عجيبة تقتلين بحيران شن ما سبحان الله سليما عليه السلام وطيزة ما تاج وطقب ختم شي خستار سبحان الله تواب بن ختمي باقيات الصالحات شب معراج سے پیغمبر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام سر ملاقات ہو ابراہیم علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام تو اس کا امت سے سما سلام ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام تاسو تو سلام ہوئی تاسم ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام نبی ابراہیم علیہ السلام و توئی وی امت تا دی ہوئے چی جنت خالی میدان میں ستاس یوزل اوئے سبحان اللہ وی او عظیم ونا فیو سبحان اللہ تعالی اکر بیشی چی داغی پسوری تیز سوکال مزل کے نخت میگی داستان یو سبحان اللہ سواب دی بیر دی ہوئے ندا باقیات الصالحات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی پتے فصل فتوہ قسم رہی یو دا دنیا پتے رے نو دا دنیا پتے دا مال او اولاد دے او یو دا آخرت پتے رے اگے کے فصل باقیات الصالحات تھی حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمائے باقیات الصالحات دا انسانیت او ارادہ را اعمال صالحہ بس قبلی گی فنیت بانے پس صحیحیت عبید ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی باقیات و صالحات نیک لوریانی دی مور پلار دا پارا دا ثواب لو یا ذخیرہ نیکانی جی نکے گی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یہ پیغمبر علیہ السلام فرمائے کہ زمان دا امت یو سرے امی لینا کہ جہنم تا بوتلے شو حکم اوشو کہ جہنم تا بوتا اور دا اگر نیکانی لویانی بھی وپورے ان خطے اور وی جو لگو شورے جو کر اور اللہ تا فریاد کی یا اللہ دا زمان پلانے و پا دنیا کے پمن احسان کرے مخلے قرآن ایرا تخوضے احسان کرے رہے زمن تربیت کرے پرورش کرے رہے محنت مشقت برداشت کرے رہے رحم کیوں کہ وہ بخے دلوں پر دعا بہنے پلار والا اللہ بخو تو دانے کی لوریانی باقیات و صالحات کی اور نور نیک اعمال ہم باقیات و صالحات المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن زینت زندگی دا دنیا دے والباقیات الصالحات او باقی پاسی کی دن کی نیک عملون خیر بہتر بھی عند رب کرتا دا رب کا نزبان دے ثوابا دا جہت دا ثواب و خیر عملا او دیر بہتر توقع او امید دے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ فَكَمَ رَزْمَانِ سِمَنْ مَنَا غُرْنَ رَوَانْكُ وَتَرَ الْأَرْضَ بَارِزَةً تَبَ اُوِنِ دَازْمَكَ كُلَو نا قیامت پر رزمان لے غرنا عبادیانی ونغنی دیرے تولی با عوارشی تا غرنا زرزرشو بس روان بل پسند ہے کہ چکندی کندو کے بیوا کی نمدہ تو لزمہ کو بھی یو اوارا تختہ دیو رشی وطر الارض بارد وطن تب اوی نرازمہ کے کلو میدان وحشرناہم من بلا جمکو دی تولو لرا فلن نغادر منہم احدا پس من من پرید دو پدی کی یوکس ہم حیث یوکس دا اللہ دا عدالتنا بغیر حاضر نوی وعرضوا على ربك صفا Ziva pejsi shi ta parwar dega ta safa qatar qatar. Allah ta bapish kegi. Tadda khalku basafuna jord kiriwi. Na qiamat da arwaz. Dat keishat ki niri. Sada gosli niri. Yau haqiqat te. Allah ta bada tol pish kegi. وعرضوا على ربك صفا فاشتول بشدات الخلق تاربت صفا قطار قطار لقد جئتمونا فتاقيق صرا فاصراغ لي منك كما خلقناكم أول مرة لك ترميت من فيدا كل ذاتات أول وار بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا بلکہ تاسو خیال کو گمانم کو اللہ نجعل لکم موعدا چھ منگ منہ مقرر کرے منگ منہ مقرر نکو ستاسو اپارا وحقت دوا دے تاسو یہ قیامت نشتا او بوین یہ قیامت شتا لقد جئتمونا فتاقیق تاسو راغلے من تا قیامت سے اللہ وی تاسو منگ تا راغلے کما خلقناکم اول مره نقامت رسول الله خطاب فرمائی جنن خالی لاسراغ لی حیث ساد و سامان در سرمیشتا فا اول وار کی دنیا ترات لی جانے دے نوے توفے دے نواس اپنے دے نوے حیث سینو یہ پیغمبر علیہ السلام خطبہ ویلہ فخطبہ کی وے خلقو نا قیامت پر دخل رب پمخ کی خطیب لکھ بربن بدن پیادا اللہ تبرا دے حضر طول نمخ کی چچاتا لباس اغسطی شی غب ابراہیم علیہ السلام دی دا خبر چی عائشی بی بیوری للا دا سوال کی تی اے دا اللہ رسولہ ناری نہ زنانا بربند وی دیو بلتا بگوری وی پیغمبر علیہ السلام و فرمائے پدا غیراز ہر بندہ پدا سے شغل کی بھئی پدا سے فکر کی بھئی چی بلتا بے خیال کی گی نا چی بلتا کشتا او کنشتا نو دل لی دو مقبہ نی چی سوک بھئی او بلتا بگوری او بلتا چی رسول نظر بدا سے فبرا وی کتا بنو گوری ہر سالے سرگے بقی برا بھی ولی جانے بے نوی او پبرا بگوی دی روایت کی رہی جانے بے نوی بلی او حدیث مبارک کی راگل ہی کہ دا ملی پا برزخ کی یو بل سر ملاوی دنو پا کپنونو چی با ملاوی کپن بے غس کی نو دیدے کیوئی چی پا قبرونو کے پا برزخ کے ملاقات چی اول سرکی نو کفن کی بھئی نو دا حدیث دا آنے سر مناتی زکنلے چی اگر دا میلان حشر خبر را او دا دا برزخ دا قبر خبر را نو میلان حشر جدا لے او قبر جدا لے او بعد روایات دا حدیث کی دا خبر را دی چی ملے با پا اگر لباس کی میلان حشر کے پاسی چھے پسم لباس کے دفن شوئے دے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی خپلو مڑو تا خشتا کفن واچھوئے زکر قیامت پرست تا دے کفن کے بپاسی نو بعض علماء دا حدیث دا شہیدان متعلق دے نو بعض وی چھے کیدیشی میدان حشر کے بعض خلقو بجانے اغسطی بھی بعض بنی اغسطے حالات جدا جدا دی پتا دے کہ تول روایات را دے پا حالت احرام کے چکم بندہ وفات شو دے با پا احرام کے پاسی لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرات فتاقیق سرطاس منجا تراغلی قیامت کے اللہ مخلوق تو ہوئی لقد جئتمونا فتحقيق سرطات من فراغل هيك ما خلقناكم أول مرة لك سرنجة من فأول واتاتو تيدا كريوه بل زعمتم بل كستاتو خياله وقمانو ألا نجعل لكم موعدا كمن بمقرر لكو من بمقرر لكو استاتو لفارا موعدا وقد دواني كامت بي تاتو خيال دو شدابني ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين تبأوين مجرمان ووضع الكتاب كي بخوديش كتاب عملنا به فترى المجرمين نتبأوين مجرمان لا مشفقين مما فيه كبي ويريدون كبي مما لا أغسن فيه كبي عملنا مو كبي نقيامت فرزبان لي عملنا به با الله پاس تقسيم كي بچستا عمل کرے لے اغتول عمل پا عمل نامہ کی لکھ لے لے ویدہ بندہ بوئی چی دیکھ اخوی عرص لیکن حیث شیئن پر ایخی نرے نا پا میدان حشر کی بھئی اور پا برزخ کی دا عمل کی دن آغی لبا شکلو نور کی گی اور دا تبرازی نیک اعمال دا جنت دا بعمتون شکل اختیاری او بد اعمال دا جہنم اور مار للم وغیرہ ریکم بندہ چی زکاة نور کی پدے قبر کی بیو اجدہا مار را شو دلی ستن بیتوشی اور تک باور کی پتی انا مالو کا زستا مالی مال اور نیک عمل لیو حسین و جمیل خشتہ انسان شکل کی دراش اور پنے قبر کے پتنہائے کے با دا مڑے خوش آلئی دا قربانے دا ساروے دا پا پولیس و رات باندے دا دیر سویل پارا دا سورلے انتظام بتنے جوشی دا انسان گناہ میدان حشر کے دا بوج پا شکل کے پنے سر موت وروا چوری دا یتیمان و مال کے چاپ پا ناجائز طریقہ خورے لیوی دام گناہ را و انما یا اکولون فی بطونہم نارا خیٹا کے اورا چولے اما دا اور شکل اختیار کی نو اعمال با عمل نامہ دا ہر بندہ خلاص کے بھائی گوری بوتا ووضع الکتاب کے بخودیش عمل نامے فتر المجرمین پس تو ببین مجرمان لرا مشفقین شیریدن کے بھائی مما دا اغسنا فیہو کے پدے عمل نامہ کیوی نقبل جرمون دا سزا نبیئی ویقولونا دے بوائی دا خلق بوائی یا ویلتا مال هذا الكتاب ہے افسوس دے کاش مال هذا الكتاب دے سشویری پدے کتاب بانے لا یغادر صغیرتا ولا کبیرا چنے خون پریگری نوالا گناہ نلویا گناہ الا احصاها مگر تولے راج مکری پدے کے یا ویلتنا ہے افسوس دے مال هذا الكتاب پدے عمل نامہ بانے سشیوی دی لا یغادر صغیرتا ولا کبیرہ جنے ورہ گناہ پریخی دا انہیں لویا گناہ پریخی دا الا احصا مگر دے رہتا تو راج مکلی دی شمیر لی دی ووجدو ما عملو حاضرا ووجدو دی ببیانو بی ما عملو چکم عمل کرنے حاضر اغم موجودی ولا يظلم ربك احدا او ظلم نکی ظلم نکی سا پروردگار احدا پچا باندے ہم چچا سا عمل کری داغی مناسب بدل بور کی گی سبحان ربك رب العزت عما يشفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار